本文不密不大耶，别表白有心比他爱阿叔嘛，母白透露月，阳光的屋里过着来，牛牛的天气，妈太阳阿在的手里培养冷，阳光牛嘛天气嘛别怕嘞，啥意思呀？没等他耶，杨培文为主顾，有病没？啥意思呀？打来打毛奶牛几家月，毛白鸡母病三牛一大个，毛半牛自然天生来的，比到嘞。逼了吧呗，逼了嘞，逼了吧呗，逼了嘞，逼了吧呗。 来叔叔娃娃呢这哭哭好你的路。这哭哭的面皮你们那么低。我心机有麻烦。啊这看来靠你吧。 不记下不记下 不都来呗前面去看不去。 叫爸爸。 好我都走完了。哦，喇叭哥呀，啊，我都说喇叭喇叭，叫吧哥呀。 古嘛喇叭，喇叭老么地方呢？不就是啊？哥呀，隔离别人呢？ 哥呀， 不就帮助刷看他了，没走路，边边也没就给追过，拉么啥不？给，别别了，就给追过。 我走嘛嘞，哥呀，我啥不回来么？稀里哇乌呀。大妹妹，我都说呢，没追人干啥嘛？就哈，我不记家里勒进来的这里，我勒下里多少都得来的呀。对了，多少父母叫那边米罗哩，我也没办法了，喏。 给给给给给给，这路出来给别什么别什么。 给，好了嘛的，就那勒下里。 对不对？ 就那勒下我不应该按动起就完了的。 别什么别什么。不应该我当寂寞呀的不及格。 好吧看呀。 对刚对刚。Socrates, 他看呀不用不用不用不用不用 不用不用不用 不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用Give me liberty or death. Sura Saran Yitari. Pama Lugaro. Nga a Lula Chingu Pilo. Dumho Ti Chingu Pilo. Diba Yama. Ya? Pelu? A Kulua Babio Jindu. Diba Jiga Uji Bien. Bimdara Dakwe Kayabung. Piaun Yitarabe. Nyane, Nyane, Nyane, Tinyane. Loma Magamu. Kamia. A Chokanema.爹看屁要你的没打了没你的了是留的没开的呢你来干嘛我他的但依他的他爸爸没家不为了比较我你的没别的了不愿意刚才不干的骗你的啊妈亲一个骗嘛哦不对亲一个骗嘛他爸爸没家爸爸我来干不及时啊 干嘛 干不及时啊 你妈是不是在这里 没没动 你妈妈干嘛 叫什么 好的嘛 哈哈哈哈大家是不是那个家人不如跟那些不不大家那什么金牌的地方里也是不是要做动了呀哎这是不是大家是不是要做那个叫别人嘛穿他的丁马哥不不是要去 บัดตัวเสียตีจินเนี่ยไอ้เสียจินสุดเลยพ่องจั่วบุบุยุบเปลี่ยนซวยท่าละเว้ยเดี๋ยวสักตัวอารมณ์บ้ามันไม่ซ้ำมาบุไม่ซ้ำบุไม่ซ้ำบุบ้ามันไม่ซ้ำอ๋ออุดรอยู่อะไรเปล่ากบ้าเจ้าปจีกบ้าจีดีกูยิ้มซวยเลยคุณเนี่ยเด็กกี่กาซาปจีเสียจีดีกูอัลลุยานี่บ้าพี่รอกบ้าเจ้าบุบุยุบดีกูเลยทะลุไปอัลลุยานี่เลยขมยาบ้าพี่รู้เราต้องตื่นยานอะไรเปล่า ปจีมันจะพันเนี่ยปจีเสียอเมริกันท่าเร่กูรู้ดูรู้ดูเรื่องกูแล้วไปพันนี่เลยปจีปลิ้งหมดบ่ยาปลิ้งสุดเลยสักลมหัวใจลุกเมื่อรู้ปีต่อไปเท่านั้นอังกฤษสักลมเนี่ยปลิ้งเนี่ยบ้ามาลุปลิ้งสุดเลยว่าฮาราฮาปาลีลุปาลาสุดเลยสักการ์เนี่ยตอนนี้กูกันยี่เลยปาลาสุดเลยก็สองชั่วชิ้นลุกเนี่ยปีท่าเลยที่รักก็ ปจีปัญญากูสองชั่วดูโลโซยมันน่าบ้าบุ้งแกตาลิทารอนี่เจ้ามวยกูเปลี่ยนวิโรสับปะจุ้ยสุราจ้าลีดูเตลีไปกูรู้เองแกปีปีเจ้าสิมาเขมยาญาติยังมวยจะท้องสีเดียสุราซาจูเล่ไม่ชิวเตตีเล่ไม่ชิวแกเจ้าก็มาเป็นยังไงแบบบัตรไหนมาเจ้าสมอง เป็นเหตุเด็ดดีมั้ยใช่ไหมเนี่ยขมิ้นกูจุกกังงูจะท้องปีดูงาเด็ดดีใช่ไหมปีละเนี่ยขมิ้นดูใช่ไหมเบลูดงฮอร์รี่จีดีใช่ไหมปีละเนี่ยตัวก็เด็ดดีป่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าแกจูมันเนี่ยพี่มันเนี่ยจะมาลากันไหมจูจุ้ยกูเสร็จปีป่ะ เปรอะเลบจีซะจุจุปิอ่าอุดรอ่ะขะเหมียจี้สิทุดาจีตอบ่าร่อเหมียจุจะติ้งถ่าลงลงวะโหๆถ้าซื่อจุกะจุปิดิกูเลยมะเป็นกูเลยอีชิมานี่ได้ลาพี่รอฮอดจี้สิกูทุนี่มาจุกะอ่าตอบ่าร่อเหมียตอบ่าร่ออุดรอเอจุจะติ้งถ่าลงลงวะจุซับบ่าเหมียเอขะเหมียงวยตะถองมาล่ะตะถองนี่เลยฮะ ไม่พี่เปล่าเลยยะงวยเดียดละมางาเจ็ดดูเนี่ยส่วนตัวมาตอนนี้ส่วนดูจีเป้ช่วยยาจานี่นับตอนนี้ส่วนยังอยู่ป้องพี่รักกันเท่าเนี่ยกูอยากเนี่ยช่วยอืมอุดรอเป็นสังกัดอุดรเนี่ยบ้าละอ่าจุกเป็นสังกัดมุกเป็ดดูเป็นสังกัดพี่ตุ้มยาสีมายาวตัวยังอุดรเต็ดดอกนี่จ่าลีอุดรก็เต็ดลีเป้ยี่ดอกก็มีมีนตาปีพี่รัก เอ้อจุกจุ้ยซะแกไปเล่าเลยเปล่านัดต้องฮัลโหลเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวอ่ะดูว่าเตะอะไรกูมูดเตะสมองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาชี้ให้มาบูดูรอยอ่ะจุดยันนี่ก็ต้องโกยยาจอบไปชี้ได้เลยเอาเดี๋ยวนี้แต่ยันนี่เนี่ยจะรู้ด้านนี้ลีซ่าเตะเตะพออากูเป็นสมานนี่จะรู้ว่างาซาพี่ตัวพี่ อ่าดูข่าวมาเปล่าเอ้าเราจะมาบินไหนเนาะกูยาไม่บินไหนเองบัจจิเสียบ่พอดีจีสิกูจุจุกี่รักจุ๊บมาไหมโอ้โหมาลูกบ้านมาลูกบ้านไอ้ตัวจีสิเราไม่ทุเลบ้านไอ้ยาจุดเดียวจะติงท่าลงหรอวะอืมเดี๋ยวเราดูดันเนี่ยกูตัวจุ๊บสะดุดเอ็ดเราเล่นกังกัง แกย่ออู้ตูรอเตเน่จุยแท้กะฮอราลีเพชซะทาเน่งวยณตองมาตะมัดย่อปอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ 다 요맛이 뭐고 요맛이 뭐고 요요 맛이 뭐고 별로 맛이 없더라 뱀이 내가 맛 돈네 빼산 뱀이 내가 맛 빼산 돈더라 돈이야라고 जेव है माने वो हमले हैं मेरे मुला हर माँ ये ढारे साबु पाजी ले तो किंगडम ऑफ जस ते मिन नहीं लो दे भैया वाले के ढारे ढाले बारोली कमिया का जो बोमा जुए याजिया शितां शी डे लो मचा ना जुए याजिया शितां शी डे लो मचा जो लाभी साबा निवा हुदो बलु बलु เจ้ากะขะเหมียวบ่มาจุ้ยชิตองตินไล่เปลี่ยนมั้ยหละหุบป่ะเด้อขะเหมียวอ๋อซ้อๆขะเหมียวอ่ะเจ้าบ่มายอดเสียเงินมาตองสิเลยซุหุบป่ะเด้อหุบป่ะเด้อบ่ดิเต็มเนี่ยงามัสสีตินดิเสยหางวยตะเต็มตามมาเด้อยาอะแต่จังมุโลเจ้ากะย่าเสียงวยณตองโหนุบี้ยินชิตองเปลี่ยนบีขะเหมียวเจ้ากะอ้ายมาบ่อ๋อฮะดิโลซุจุ้ยบ่เมียๆซะบีรอ จุ้ยอะไรอยากบีจุ้ยสุราจาลีอตู้เต็ดเลยฮึอตู้ริเต็ดนี่แม่เนาะอุตุรอหุบดาบ่หุบดาบ่ติ๊กก็หุบดาบ่เป้บ่แม่ครับเนี่ยเป้บ่แม่เป้บ่แม่เนี่ยจุ้ยกูชาบีซับบ่แม่มะซ่ายเอตู้ริเต็ดมาบ่นิวาวครับเนี่ยกูจุ๊กก็เบม่าจุ้ยล่ะตองออกมาเลยอุตุรเป้มิ้นနိုင်ငံมาลิบ่าแกตั้วรอมาบีจ้ะอี มัสยิดมัสยิดมัสยิดทูรุซันซันบีดิตุกะมาอะจีชาเคเตปุซาตีมิไนงะมาตงเตมัสยิดเจ้าอะยาอโซลากองนาวุรวะเมียอุดุรอเนเจ้าเสคาตะเต็งตันเตมัสยิดอะเจกูชา ทีมิ่งနိုင်ငံကမတ်စီဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဥသူတော်ဥသူတော်စိတ်မှကောင်းရဲ့လာမပြောတာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လေငါကြွေးတော့ကြေးသွားပြီကြေးသွားပြီဟာဒီမှာကြည်သားရာအာငါလောဆောင်လိုက်ရိုက်လိုက်တာ လဲတော့သွားပြီဟဲ့ဒီကတော့ကြိုးတုတ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လူလေးကျွန်တော်ဘာလို့ကြလဲဗျာဖယ်စမ်းမှာဖယ်ကြစမ်းမှာဗျာဘာလို့ကြလဲဖယ်ဟုတ်ပဲဒီတော့ဖားချုပ်ထားတဲ့ကြားကကျုံးမှာကျုံးမှာကျုံးအောင်လေးကဲပကြီးစရာငွေမတ်စိတ်လေးဘယ်သူပေးလိုက်လဲဘယ်မှာမတ်စိတ်လေးဗျာကျုံးမသိဘူးပိတ်ဆံတမတွေ့မှာဗျာလူတယောက်ကိုဒီလိုပဲကြိုးတုတ်ထားတော့ကြိုးထဲမှာနှိပ်ပြီးစမ်းမှာ ดีโลมัสซี่မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျဟိုသူတော်ကြီးကိုပေးလိုက်တယ်မัสซี่မျိုးဗျဟောတာလားစောစောကပြောပေါ့ဗျာခင်ဗျားမရှိလို့လားမရှိဘူးဖះကြီးကမှလည်းဗျာအဲ့ဒီမัสซี่လေးကသမင်းဆိုင်ကအန်းလိုက်တဲ့မัสซี่လေးပါကျုပ်ကလည်းရိုးရိုးမัสซี่မှတ်နေတယ်ဘုသူတော်ကြီးပြောသွားတော့သေမင်းနိုင်ငံမှာတုံးတဲ့မัสซี่လို့ပြောတာပဲဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသေမင်းနိုင်ငံမှာတုံးတဲ့မัสซี่ပဲ ငါတို့ကလည်းတစ်တော့ဘက်မှာလုတ်တဲ့ကိုတက်နှင်းဆိုတဲ့လူစီမှာသေမင်းနိုင်ငံကမဆေတွေရှိတယ်ဆိုလို့သတင်းရတာနဲ့လာခဲ့တာပဲဗျာကျုပ်စီမှာမရှိပါဘူးဗျာတကယ်ရှိတာမရှိတာနောက်မှရှင်ကိုလူစီတော့အနေနဲ့ကသေမင်းနိုင်ငံကိုသွားကျင်တဲ့လူတွေလာနေကြပြီကဲသွားကြရအောင်ကွာချိန်ကုန်တယ်တော်ကြာပလိတ်တွေနဲ့တွေ့ရင်မလွဲဘူးကွာဒီကောင်ကတော့မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမခဲ့ကြအောင်ကွာကဲကြ 多比，多加多位。 OK， 好。 哈，我先把路调来你吧啦。啊，来嘛来，就来走路，我多几有毛哎。啊，郭丹呢？嘿，郭丹呢？郭丹呢？ 怎么样？啊？ 啊？ 嗯，郭拉比吧？ 哎，好的，怎么？你让我看下，不就撇掉了？ 就表情了呀？ 他表情嘛，给给给你，这个就得就起来，我们。 哎呀！郭拉比。คุณน่ะก็หลุดตรงเอาจุกกูนี่ไว้ให้จ๋าเลยเปีย ฮะ พี่รอจุกตบพี่ 就是嘛，对面那个俺妈是瑞士的，白手笔，没对路，也那边地嘛，他个家那边。 哎，看苗表嘞，对面那个俺都妈是个里瑞江表皮了，路大么撇的，那看东南西北边。 嗯， 就是嘛，俺是妈是没有大半夜皮了，帮你切他了西，好了嘛，记得。 嗯，有功傲嘛，有嘛的呢？那嘛嘛，困你一他吧啦，好多罗人啊，别来点了呀，你嘛是没有。干嘛？别呀呀啥嘞？ 嗯，这个以前是爱的嘛，亚洲老的嘞。 好个， 阿拉叫美水，那么叫沙布林天猫，送到我边，都背他了。 哎，大哥，眼睛边。 嗯。 就要在别个收银那里边， 收单。 哎，对面那个哪里啊？就来他妈一里马西的西的天米，打到马背边。 怎么？第一桌到跟他们收银呢？就没水送到叫沙布林那帮子哟，就不背没。 好个， 都跟他们过年嘛吧？该拉多样地哪里呢？拉多对没？ 真容易，老大王有个爹呀，可以抓你的。希腊古马边来，沙布林内蒙。 啊，一天别沙布林内蒙完了，可以穿你家的路，都看吧，别别。啊，这一天哪能把巴拉的叫伢的呀？ 这出什么了？这边那个马赛的沙欧，咱们看那杨卓出山到西乡马赛的东头杨元西巴的，马赛刚被的油缸崩巴西，半辈子才叫亚洲呢。英格兰的一路头一大他们三年巴西的，头沙欧巴西呀，他跟他们的这边那个巴西巴的。特别从那些爆炸旮旯个，人类看到烧得乌黑稀巴的，拉丁三面、英格兰三面呢，突然到江面巴西巴的，西方必是一个十分少的苏上路度面，只能看那太阳继续那巴的，五百度，叫啥我好，在眼中不大有你，像阿妈的可怜。 嗯，三六三米。我个人叫你啊，给啥批评没？哎，你没心理不？记着呢。啥不嘞？你们我拉过来没上路？过拉皮过来没带面路？我个人没立拉路没？我五八度是多少没？多少没？困嘛了，我吐了吧。 太嘛毛人，太嘛太嘛。 OK 个呢？哦，对面那个嘛是季节路拉给了吧？ 嗯，要吧嘞，第八季吧毛人，要吧，季吧。 嗯，我拄着我阿爸来的嘛是呢，这是阿爹吧啦？有空奥妈个，那么这个嘞，这个巧，这个空，这个细。古拉皮阿古家的大伯妈妈是你的，嘟嘟们， 哪里面生产家的毛衣？ 什么？哦哦， 里面家人生产家了，对了，生产们里面的，啥狗哟？怕鸡我们了，鸡哩？ 哦，干什么？鸡鸡嘛的干 什么？鸡吧鸡吧，我为了给咱们去吧，这样必须把咱那八路拉的路，我该累啥皮了吧？ 哈哈哈！啥个这对用的衣服呢？看伢那个。啥来着？啊，跑马嘞，马是马，把的油缸崩了哟。水用红砖的一塌皮，奥马南北空格那一塌的。奥个的金丹木的，对面那个苏家马拉。 对面对路没了，对对面的嘛呢，毛爷，家人谁表家的？表，姐姐。 好个，啊，但是今朝我表呀，我们。 哎。 这能把我也没弄过去呢。 呀，没留，没留了。 好的，地面能安都没事呀。这个都卡冰了咯，后面地没事哩，将地把不拉了。 啊，没地把不？没地把不？ Jauh ke sih yang bisi wadah na baru susang siapa itu ada, lihat. Jono malu ya. Eh masih di sini jauh. Tapi mata ayah ini kangen ya barai. Tapi ni nengah pergi dari ha, amye yang mau jual ni barai uye. Oh. Jauh yang mau naik mau sengau jual sahbeli ni mau guni tau mau sengsha tau barai. Ah, bahbi lu sengau jangja malai. Tapi ni nengah sura sura je ha, sengau gua jangja mek jam hou pu. Kurang lila ya mah mau ye, kurang lila ya mah. Okay. Kau uye, cina u piangwen piwang kan? Kau mabi ya, kau mabi mau ya, kau mabi. Ha, udah lo? Aku tu ada lah berjisi ya. Ada apa ya? Cuma roli. Kamu aku masih di bel lagi juga. Dua kali jauh lagi ada. Kamu aku rasa jauh lagi dah kuma berbola roli, na? Eh, na England tu hari jadi ke double tu, jangan itu. Tua Juni lah, apa? Mau dah berudul lagi ya? Mau barai. Karena di jadi boleh jangan lah, kamu apa? Yang ni England itu tua Juni barai. Demaji. Hari jadi buka lekang ni, budi lego, pula ni, na, hari macam. Biro, hari lekang tu, hari tu sila, cula itu apa? Hari macam tu lah. Ha? Sweeto, golden key. Di tahun ni punya mana kulu eh? Bahu punya mana itu loh eh? Kamian lah lain orang, sangat ni beri. Baik, cukup duka biung lo lain. Mau bahu. Jauh ni bahannya berjenis ya. Emang dah mac tuza awam boya jangan tu susah utara ni aku punya mah. Kebawa macam ni sih hong jadi pizari perbaiki. Tolong macam sih. Eh aku Black Brothers main net do ni aku macam tensi mah sih. Eh aku tu apa punya mah kulu. Eh aku pun biye. Kulu aku pizia jual sih tangan ya mah. Siapa yang jangan kau? Siapa yang jangan lo kau mana betul? Dah pakul ye. Tapi ni nengah jangan kulu sebut zala ni mula. Okay. Hari saya kata Kingdom of Death. Kingdom of Death. Tapi ni nengah pobiar esah. Biro cuci mah kulu si kajar. Tapi ni nengah masih. No. Biro kata pembu. Orang mah sudah sih bi. Era bah mabune. Era jamulu nyaca ye. Kulu. Joshi gula lagi biro. Biro lah malu gula. Nizi gumbura gula lagi pak. Si naik diri. No. Kulu yau lagi lah, cendih dah lah we. Kamera tu aku tu loh ye, macam ni. Dari u nama mizan kulu. Ame kute ni, tiga mule yoni ni, lebih pancha bi, si ma dah tara. Kopi, di pungsan tay, kamera ni, kena saya lau siap bi. Aku sih gak cukup ada buat apa. Kare buat lagi, ni ni apa? Hahaha, di kau no tuji lewazang lembi dua la, ku ganji nak miao, tapi itu ek dua malai. Okay, kamu na. Ha, di luar tiwa biang lu orang ni, tegak pun dua bala. Tegak pun mi, tuarok. Kudanek, Jauh luruai ga, ajam pet kola ga, sih makan mau ya. Kisah lo, mesi ale silu a, ke hai mau. Hey, tu otak eh, mepi ano? Okay. Kamiane, potu lo si ma, temen nangan do masih eh, temen nangan o, papiare sayur, biro. Temen nangan punya, suwe to siapa la? Air hari, lojene. Maya ino, malu eda masyona, acam payale. Jauh mati, mati bulu piora ha, alu esome. Dabi me, atan nabi ma ti bade elu pioye. Kamiya dua, alombe ni nawareno. Oh, jauh bama mati ubya. Hey. Okay, then, you know, like that, huh? Okay. Minu, put to Rosiga, Bate Lunza, Yadile. Generally, the Yatkulu Nanio Sharavia. Pasaya Saramam to ya. Ori Jesine, Jesu, but to it. Dari Palabole, put the near come, Washadam, Laja. Udro, biar ni belok jalan lain. Turu, turu. Okay. Cukup lepas biroga, hubeh kahne ma, topi biroga, thara. Oh. Hubeh mana je bawa ni biroga, kulu beko kula. Biro goyungu jopi ne, dompi biroga. Kulu mana je bawa ni tu esen lara. Tiga ni masih hubu no. Cukup janghere, cheese ne, cheese putam, yula goyak no. Sobu, sobu. Udu lo kalau dia degi aku abu bini soi masih dulu ke biar ni lagi. Papi lo, aku belum lulus jam ni dia. Tuapok mana siapa mah dia? Tuapok kalau lulus naik tuapok, lulus tuapok naik, ada tuapok mah boleh sih dah. Ah, udu lo kalau dia, kena ini mah ini jari biar ni dia. Kek, la la la. Kek, kulu. Hari kau yang udah beli logo dek, kau lu mana je boh, ya ma, cule dia kan, udah beli dem. Okay. Okay. Mana je boh mali, lihat aku udah pilih pilih tua, si cahen, bawa bawa kau beli mai, eri jama senyara boh. Okay. Alu, siapa siapa role? Dia hancur apa kulitnya? Tumis sahaja yang tanya udah be. Juga orang ni ada salum ya uli. Kulit sahaja tumis ni baris sahaja sapo. Ah, masalah sih mau ya. Tapi ni lekoh kita uli. Kau malay mondi dah sih ni. Kau bih kita bo. No, matau. Yang dia sebuzak mah kau bih tu kau bih biro. Biskin mau sahaja ye le lumiu go. Tahun tahun lumiu soi no. Di cet ne. Nau sah dua lama kau lu. Ah, udur. Kenapa hari ini dah nak lepas? Cenut tu sahaja jawab tu. Bajang le suraga. Menet ya naik. Cenut tu di sungja ya ram. Mau bala. Di sahaja kami di. Udur, baru. Kamu yang orang biobio be, no? Ha, biobio ni tiga ribu ya. Tuki ada na, perihal yang tu, mimi gugu, chanda tu, sahaja ni masih sura, dah gugu biar aku lu. Jenuh tu, chanda tu sahaja kejabi. Ke lah tuan me. Di kau ni kan pelan dah mari. Aduh lu lecuk dulu. Menet ni gu ni tenye gu kau ambil juga. Suatu kuja mereka ni pun. Tapi me, eri ten tiya gu dah mah tiada mah kau pun. Cukup ya darah ni kan. Black Brothers tu ye. นุษย์เป็นโน้ยูดีบีโน้ชูเฟ่ติงกิตารีดีทาร์สายกันดีกันเลยดีสายมันชีเวนเนี่ยเป็นยังไงมาพินหันกูเลยอะเก้าดูรอจุดตัวเป็นมาเอียมาเลยอะยักษ์คนนี้บาบิโกเลยอะเอียมาบอสิมบูวันเนี่ยผู้ชายมันมีเนี่ยเรื่องเอียมาบ้า ไอ้ที่สายไปนี่จะไปยาบุอังกฤษก็เข้าตัวยาแล้วไปกูรู้เฮ้ยดาวลีดีมาไอ้ยุคลีจะคู่สิยี่กันเลยไอ้ยุคเด็กกูเซ็มมาซาพิดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ตะคูก็ดาเมียผิดเนี่ยเลยมาละจูริตกลงหน่ะเนี่ยช่าดาเว้ยจนมากะงวยกะไม่ရှိတယ်လောက်ပဲဗျဘူးသူတို့မှာရောရှိသေးလားမပူနဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လုံးဝမပူနဲ့ခီးစိတ်ရအောင်တော့ဆေးလီပါလေးကူဆေးလီပါလေးရောင်းအောင်မှာပေါ့ကူလို့ ဟွଁဒီတန်ခွာကြီးကဘာလို့ဘူးလဲဗျခင်ဗျားလည်းရာဆေးကူမယ်ဆိုပြီးမြင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတန်ခွာရိုက်ဦးမလို့လားဟဟဟဟဟအလွန်ဖို့တန်တဲ့ဆေးဖို့ဘူးလေအားသိနဲ့တန်ခွာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျဟိုဆိုင်တာပေါ့ကူလို့ဟာကျုပ်တို့ဘမစကားမှာသွေးရဲ့ရဲ့တန်ရဲ့ရဲ့တဲ့သွေးထွက်တန်ယိုးတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ပြောတာရှိတယ်မလားဟုတ်တယ်လေကျုပ်တို့ဘမလူမျိုးတွေဟာသွေးတဲ့မ ตีเกจาเลยอืมตุ้ยถั่วยินตันตปายูซีบิถั่วกุญจาตะเลตะบ่อูตุ้ยถั่วตันยูสุเรสกาเนี่ยปะท่าเลยมะล่ะเช่มล่ะจุ๊ดเนาะฉี่นี่แหละดูดิโกตางแก่ตัวมาอองตะนี้เปียวอะไรนะวะตามาละอองลุกไปไหนเนี่ยซีซวนกองตะเลตะพอยามาบ่ ရွှေရောင်မလုံးကလေးနှလုံးအိမ်မဲ့စင်းနှုံးချီနေသလားအားနေနေသလားတန်လိုမအောင်ဆွဆောင်ပြင်းမယ်မင်းအဖို့တန်တဲ့ဥသူရောရဲ့အားစင်စင်းစားနီမျောရှာကြံတွေးမြေခွာတန်တဲ့ဘောဆက်တဲ့စင်ဥသူရောရဲ့စီးကအနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့တောင်းနစ်အားစီးတွေထက်များစိုးမလားဗျာ လူမိုက်လူမိုက်ဘုသူတံမရှိတဲ့လူမိုက်အားဆိုတဲ့အရာကိုနားမလဲတဲ့လူမိုက်ဒီမဲ့မိသားဆက်ကောင်းတွေကိုကြည်စားတန်ချိန်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ကုံတွဲကြီးတွေကိုတဝုန်းပုံးနဲ့ဆွဲသွားလိုက်တာအားဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲ ဟုတ်တယ်ဦးသူတော်မိသားဆက်ကောင်းကတော့ပဲအားကောင်းပါလေဟေး မိသားဆက်ကောင်းကြီးအားကောင်းတာကတန်လန်းပေါ်မှာလာအားကောင်းတာတန်လန်းမရှိတဲ့နေရာမှာသူကအားမကောင်းတော့ဘူးတကယ်လို့မိသားဆက်ကောင်းကြီးကိုပင်လယ်ထဲမှာခုံမောင်းခိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာခုံမောင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးသူမှာအားမရှိတော့ဒါတော့ဒါပေါ့ဗျဟေးပင်လယ်ထဲကမိသမောတွေလည်းဒီလိုပဲလိုင်လုံးကြီးတွေကိုဖျက်ဂုံတွေကိုသဲအလွန်လေးလံတဲ့မိသားဆက်ကောင်းကြီးတွေကိုလည်း တနေ့ကတနေ့ကိုသဲလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသန်းတဲ့မိသမောကြီးတွေကိုမိထားတန်လန်းပေါ့ဘီခိုင်းရင်တလက်မှတော့ပြေမှာမဟုတ်ပဲအားရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါတော့ဒါပေါ့ဗျပကြီးဆရာခင်ဗျာမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့အားဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူကိုလို့ရေလူကနမိန်ကလေးနဲ့မို့လို့အထင်မှမသိလိမ့်နဲ့သူ့မှာအားရှိရင်လည်းရှိနေမှာပေါ့ အပြီးတော့ကကြွက်သားကြီးတွေထုတ်ထစ်ပြီးတော့ကဟာကျူလီလိုဗလာမောင်ကြီးတွေကိုလည်းအထင်မကြီးလေနဲ့တကယ်နေရာမှာအဲ့ဒီဗလာမောင်ကြီးတွေဟာနမ်ဘိန်လေးလောက်အစွန်းထွက်ချင်မှထက်မှာကိုလို့အာဆိုတာအစွန်းလို့ခေါ်တယ်မြေဥသည့်ရဲ့အာဟာစက်ချင်းတမာရဲ့အာဟာခါချင်းမိရဲ့အာဟာပူချင်း ye ye a ha yu si jin di lo ga a so re wo ha ra ko cha lai da ne a sun lo na le ya da ma da a shi jin ne so yin a sun shi jin de lo tabo pa a sun ga be niya ma shi jin da le be lo sun jin da le so ra ga ro tu ha tu phi po la ba le me na le ba si ri ga shui yong li ri ba la ya ชวยแท้มันมาพูดตามมาเลยชวยแท้มันมาพูดตามเลยชวยก็มะโกละมาตั้วเวียนยะบ่ได้กูดิเสก็ถ้าเราไม่ล่วยปุ๊กกูก็ย่อดีสาเล็กกูอยู่ตีอุตั้งกูตั้วไอ้นี่มาเสก้ายีย่องเนี่ยตีอุบิงซาบนห้องสู่แล้วกองชื่อตู้กูไอ้นี่สาไปเลยเกตั้ว Good afternoon, Bunhan. Posolo, Posolo, Itango Posolo, Sok Baba Bualo, Bing Long Sualome. She is a long lady, Posolo, a season family. Hey, Bunhan. Check it. She is a long the town job. And I looked at it. And I looked at it with Miss Shabido. Ask it, Jackie, say, Cassica. Kolam apa? Masakin jok lama, terus jok lagi apa? Ah, Syaki, Syaki umat lang ni jari. Ah, untuk wow, aksi ikhbi ho. Ah, ya leh, tongke, ya leh, ya leh, ya malay. Ah, wow, lakar lo yang bima lah, wah malay, untuk lo. เอตากูสุยตาวิสาบาอะลักขักเนี่ยอูอ่าแค่ล่ะเวอะไรอุดรจีจนกูอาสิเปบาอะมามูยะเลยยะเลยยะวะแลมามูเย ตบบ่เว้ยบัจจีเสียเมียล่ะญมะสีอุตุรจีอาสีตื้อเด้อบ่ล่ะอาลุงมอง1400ชิดจ่ายได้บ่ฮ้องเฮ้บ่ฮ้อง Kuma utuh lah ni. Buang. Kena balu bengi aku kuat dah leba. Kena bengi sudah aku utuh lah tinggi dah leba. Siksa siksi memang sele. Pilo mikau mulu lah luar nenek rosak leh ada apa. Lu memang yang le luar ada. Mikau na le luk sele. ปะสู่เมียนๆกระยุกไซผู้โซ่แล้วไอ้หลูจะโดนโมลุโลก้าวหมู่เลยโซโซเซ็กๆเลิกว่าเลยกว่าไอ้ห่ากูเอ็งสริยสังวาระศีลาลูกขอเลยน่ะเลยล่ะแกขี้สีลุ่นลงใจล่ะลุ่นลงยังบ่ฮ้องเนี่ย มองแต่นี่หนูขี้ถั่วปูซิซิงจ้ะเราลานางงูตั้วมาบ่ฮ้องลานางงูไอ้ตาสู้กระเนี้ยเนี่ยสุกอะคูเป้นิ้วแท้สวัดจ่แม่ดิกองสิกุงยงมาสุกเนี่ยตีแต่เป็งซาซีจีสิแหละ สุกอกุญญูปิซิเซ็งอ่ะมาเด้เอ้อล่ะก็ยังไม่จีบูป่ะซี้ๆปี้ซี้แล้วมายามาขยี้ตัวกันอยู่มาเด้ไอ้ซี้ๆเนี่ยมาแล้วตีปิจาเลยสุเลยจ้ะหากิซาสิบูไอ้จ้างมาไอ้ฐานะมาสุกเนี่ยตีแต่ 冰渣是要往了水的。嗯。 比如叶文勇多阿比本来固定某个送南亚没，比如来八关亚布嘞，就啥亚乌没的。 给啥是乌嘞？哎，李叶文勇嘛嘞，送个对的冰渣是硬掉水嘞。 哎，哎，那也没丢呀。比如南安一个山南北的前西没西，哎呀乌嘞，不离明年也偷看见 落地了呀。给啥是乌嘞？哎，不勒用你嘛，说个这个冰沙不勒也是掉水嘞， 哈哈，哦好，这老家龙哥路呢，对嘞，冰沙的就是输你娃了的，啊，家人呢开下子的， 嘿嘿，得比招呼讲嘞冰么，哎，冰叶叶色崩，冰叶水上能装水崩。冰嘢绿色加鸭蛋加是饭，熟嚟杀到几日马路洞，红味味咧。 嘅，难道有人冰会落鸭饭啦不？ 一定对，不奈咧。上来加上四点廿五食得落嘅，冰沙加咧冰四点廿五食。嘅，难道我多不小心压缩？ London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame, London Dwame,大家做的要不要要一面都一 样。为什么你在这里呢谁都要不要我的妈祖我的妈妈妈妈在这里。 哎浪荡妈妈我的妈妈浪荡妈妈丁浪妈妈 啊 哈布妈妈 Blackfire 妈妈Sackminster 妈妈 Lingbuck 妈妈 Boxer 妈妈 Jesse 妈妈阿巴达达，巴达西达达，沃朗达米耶塔达达，温沃达达，博尼达达，卡纳巴里米耶塔达达，萨达马阿托达达，苏比阿隆达达邦那塞蒂蒂西德莫拉， 哈哈哈哈哈哈！不好，哈哈哈哈哈哈！不好，哪里个路子塔拉嘎罗？搞嘛嘞？快搞嘛嘞？哎，哎，达达邦那塞雷个。对面那个人不得的他我身上也没不好意 思。对面那个人不得的他我对面那个人不得的他我我大陆的大别片面告诉老一。 我比如的我比如的叫什么 把路来说应我的我大陆的他我他不得的路好嘞嘞 ，Bridge of Sign。 哎，阿爸妈路，塞警察的大路当好着嘞嘞。 哦，哎，好的，好的，好的。哎，这边咩？Blackfriar 的那个布比的个尼萨的。对面那个说的，对哈，每年都说的，我哈拉古东里西的说的，身上也嘛不， 哎， 莫不啦？ 好嘞，好嘞。 我这边身上没。 好嘞。但你阿库苏尼亚路不是你骗你啦？路马噶这库库个阿用塞兵们的阿库苏尼亚嘞呀？哎，大家乌苏罗伊个嘞，苏将苏西路，哎，苏不提这个塞你呀？ 不好耶！阿库都骗到干啥嘞呀？ 阿库苏骗咯，新卡达内马都会来来骗的，卢卡最多打啵。哎，新卡达内马个安尼啥？六卡阿纳卡苏的阿亚比别西来的，阿是松牛古阿新松来耶，六卡路贝阿皮亚哩，苏西阿六卡波比亚， 六卡苏那个贝亚要来了贝亚， 不识你阿嚟呀？老家做那个工人，无阿啥啦啦嘞好不？年纪大个发啦啦嘞好不呀？玉呢能无嘛目的地撇无啦啦嘞？哎，大家改一改老家，是得的改老家，路标价大无？过老家呢，识老家不挂？东西的朦胧嘛，老家这边做那个，把我那么样样呢，提醒我。哦，六卡的啥路过来哩？六卡的啥路过来？我好话的好话啦，呀！哎，哈，好地不呀？六卡我六卡曼的路，白路面阿舅舅嘛嘞，阿比我啥呀嘛？这个路又叫南油哈，送伢白呀？阿江阿刘说，阿开当阿兵劈过哪哪呀？这个路悠悠哩。阿西尼的波送鸭的波不送嘞，哎大招，那行鸭林好，那阿德瓦阿德瓦林好，那布里亚玉家林好，那埃提亚尼玛林好咯，平平靓靓的色鸭嘞呀，色面鸭嘞太阳嘞呀， 别哄嘞不哄嘞，就都阿德瓦里么拉呀，该德瓦里么多阿嘞，哎得表嘞收嘞，阿弟弟个弟弟嘞呀。 我识边个嚟呀？圣保利咩嘢卡利呢？耍啦呗，耍啦就识到话录音啦。得识家识家当地说嚟嘅，识清楚嚟咋？识到话录音啦。啊，嗰个病毒当初病毒下嚟，会一日就加 B A 只只嚟，识到话录音啦。啊，只可用病毒叻呢，都知啦，都唔多灵咩嘅。อาทิตย์ก็ยังไม่งูเล็กแน่ทุกทีต้องตัวราคายกดีกับตัวราคาอาทุกอาทิตย์กูติดเลยสตวาเวลากูสักนี ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก็ว่าวิลูซิกาโน่ในเต็งซายามาหนองมาติวเออะกงซงพี่อังลุกยาแม่กว่าเอตามามาพี่มาเปียกโตสร้างดาสุขะสองเนอาติงกะต้านในหูยักมาล่ะ แกบุ๋งเอาแต่เราต้องตีนี่เราต้องขมยาบาลุเบนชูเลยจ้า เอติสกาฮะแต่แกกูอายุที่ได้สกาเป็นหนึ่งจากนี้สิกดาเนน่าเลยดาเนแต่ช้าสีกว่าโชคการลีลาทารุน่าเลยนะอาจจะเกิดจากหูฟูเอ๋สิกผู้ก็ไม่รู้เห็นกว่าสิกยิงเบ่งไม่สูบบอกเอ๋ที่โชคการสาพักลูกพิกเสียเอ๋อาจจะช้าสูบจะพาเบียวลูกพิกเสียน่าเลยตากูจะเกิดติดเดียมากไม่มีใจเลยเอ็ดีขามาสุกเย่น่าเลยจริงอาสูบก้องงลูกคาเฟ่ตัวหนาบอกว่า ผมเข้าเองขมยาวจุดตีลีซาบาอยู่ยาขมยาวจุดตีบีลีซาบาบาแกเบลลี่ลีแซบีที่นี่เลยบ่าวเนา ะผู้สูรมาไล่เด็กเซ็กตัวแดงเซ็กตัวแก่ดาลี อ่า คุมีลุงยาบยาเนี่ยมึงมาละละยกสาลาไปลูกยังละแกเลย เฮ้ยเหรอ ยกมึงมาสาพักสิหวังผู้สุร อภิวยองวิวิกองไนสิบินมะชีดออาเชตัยดาโพดูดอดูเบญซาเตียวเนปจีเสียเตียวอาลงตองยองตีนโดดีကျွန်ုပ်တို့အသင်တို့မတမသောဤဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီ။အသင်တို့၏အကြံအစီကိုဖျက်ပြစ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ထံ၌အသင်တို့အလိုရှိသောအရာများမရှိပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်လူအချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်သောမိတ်ဆွေအသင်သာဖြစ်၏။အသင်တို့အလိုရှိသောအရာများကအရှိတိုင်နိုင်သာရှိပေသည်ထိုရှိသောနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် อติจาบญุญปะไหนบาเตเมนနိုင်ငံအတင်းစုကောင်းဆောင်ဝင်းပလွေတစိအတင်းစုအပယ်လိုလဲဘုဆိုလောဒီစာဟာအမှန်တန်ရေးထားတဲ့တို့ကြုတ်ယူစားတယ်အဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီအတင်းမှာဝင်ပြီးတော့ပါလေ့လာခြင်းနေတယ် ตรุกะตรุสีมาไม่ใช่บ่รู้โซยเนี่ยรอเล่มขันไหนได้บ่เปียอะตาบ่ไอ้ตัวโซแล้วงูมิกเซ่ไดแตกนั่นชายောက်สู่ตรุบ่อยากล่ะมาတော့อึดบ่ครับครับเยอะๆๆๆพอดีอุสาริกูโหจ้า พี่รอโหย่องเห็นฮอริกองซุกกว่าสุจัดตรุอะตึ้งกูဝင်ဖို့ซีซินပြီးပြီဒီအစည်းအဝေးကိုအယောက်ဆောင်တက်လာကြတော့အရှိတိုင်းသာဝိဖြူစင်ကျေဟိုးတူတော်တူနဲ့အပေါင်းပါများ တင်းတို့ဘာလို့ရှိသနည်းဒီအသင်းရဲ့နာမည်ချင်းတူတဲ့အသင်းတစ်သင်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းအကြောင်းကိုသိကြပါတယ်ခင်ဗျာတင်းတို့သုံးဖို့ပြန်ဖို့တို့ကြောထားပါရဲ့နဲ့မပြန်ပဲကျုပ်တို့အသင်းကိုအတူအလိမ်နဲ့ဝင်လာတယ်ဒီတစ်ခါတော့တင်းတို့ကိုလက်ပြားနဲ့မတူပဲလွတ်လိုက်ရုံပဲ อ่าอ่าผมไม่ปูกระตุกอย่างบ่ว่าซิงครับครับสุขตัวโลชิงเนี่ยอาหารกูไม่อยากไปอัตถ์ชิงนี่จริงแท้เตียจริงอ่ะแยกเตลุอยู่ซะบาครับครับไอ้ตาเจ้าสุขตัวโลชิงเนาะอาหารเนี่ยซีติกเนี่ยอีอะเตลงซะกูสนาซออาภิงก็ป่ะบาองค์ปลวยกองส่องมาซิงยอดาอยู่ ศกตัวกูลูกค้ามาไปแบบอะคูโลเยซูปุ๊กตาฮอดีอะติงจีเยกังกองชิงบาเวบาลูแลโซลอกาฮะบงฮองอ่ะตู้วยุงจีออกมาแลบิบงนี่อายีฉိတ်ซွဲทาบาล่ะ มันน่ะไม่หลบป่ะบุมันน่ะไม่หลบป่ะบุหมายาชวยหนึกกะปันทราชวยกาทุบไล่มั้ยกูบุญห้องน่ะกูตะเน้นโลยอะเปียอะเปียจุ๊ดเนี่ยกะบลาชวยสาดุกกูผีกาทุบจักอุซุล่ะเปียอะเปียนี่จ่าย่อมอะเปียนี่ยิงจ่าย่อมมั้ยอม้อกะปี่บาสิตอกเอโลสุกมงงตองโลกะนอตองบุญห้องกะอัง ဦးသူတော်ဘိန်းစားဘွန်ဟောင်းနဲ့ကိုသက်နှင်းကျုပ်မြန်မာပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုအတွက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရာမှာဦးသူတော်နဲ့ဘိန်းစားဘွန်ဟောင်းတို့မပါမှအမှုကလိုက်လို့စုံစမ်းလို့လွယ်ကူမှာမှုကိုသက်နှင်းရဲ့တက်သေးကိုဗဟန်းတမင်းဆိုင်တဲကနေအဆင့်တေမင်းနိုင်ငံမတ်စီတီထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာဦးသူတော်ကကိုသက်နှင်းစီ ကျွေးတောင်းလာရင်အဲ့ဒီသေမင်းနိုင်ငံမတ်စီကိုဦးသူတော်တွေ့ခဲ့ပြီးကျုပ်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့လို့လန်တန်ရောက်ကိုတက်နှင်းတဲ့တကွဦးသူတော်ဘိန်းစားဘုံဟောင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ကျုပ်လိုက်နေတဲ့စာရင်းနှဲမောင်နဲ့ပြားဆွဲသောမုတ်စိတ်ဆိုတဲ့လူသားမှုကြီးလည်းအခုတရားခံမိပါပြီ ဒီလိုညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းပြီးဆုံးတာလေဦးသူတော်နဲ့ဘိန်းစားဘုံဟောင်းတို့မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိခဲ့ရင်ဦးသူတော်နဲ့ဘိန်းစားဘုံဟောင်းတို့ကပြေခံဘက်ကကူညီရမှာဖြစ်လို့အမှုဟာကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုလန်တန်ရှိမြန်မာပြည်ကဝင်းပလွေတစိ့အတင်းစုခေါင်းဆောင်မှတစ်ဆင့်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ခမရတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီး professor Sipa Piotr Bo, Biro Le, Bira Babeli, Biro Le, Bira Babe, Sabre Nemo. Sabre Nemo. Sabre Nemo. Bira Bido Babili. Tapi macam cuti aku, sunda ni ane kelinci abido, lantang aku patuh lagi aku. Tiada, baby ni umar leli, baby ni umar leli. Tapi ni rasa cuti lelo, jauh la umar bodi. Ada ha, emang daya be. Ni biye ni cik le, ni biye ni cik le. Seni biye tak ling ni cik la. พี่ดอกสนิทอย่างยอกเลยแต่ขาตะนิ่งนี่เพียงคิดแต่หมอลาผู้สลอยเสียเป็นแลดีโลเวอสิกกานี่อเป็นคิดแลอเป็นงั่งดิอสีคิดอสีกานี่จุยจาบิอสิกอย่างคิดอเป็นเพียงเป้าเนี่ยแลจาคิดนี่ล่ะเวหมอลาตีดอพี่จาดอพี่ตั้วบาบิเลยญาพี่เย็นนี่คิดมาเวอดีดอซาบลิงนิ่งมองเอง สาบลิงหนึ่งหม้ออุสุรอเนี่ยบ่งห้องโนอะแห่ดอกยอกลามาบาลีอะแห่จะนิยามะอะยาดอกผิดลายะอ้อมมาบาลีนี่พี่เองญาติ ยอมเมอาสาชีนอสงชีสมเยกวยด้วยสงนี้จาโลกมากวยวิกวินจินเนปีสงจาเดลุลากาตะจิงมากวยโลวา Doda Mohamyane Yungkan Lusya Minyaye Dukha Dukha Tanayale Mipwa Jem Sura Isumindu Ude Isumindu Ude Salama Uturo Che Kermi College ni win Sabne ne maunje Lenga dipa chitu la minte Ubatu Che Uya nai sei Pya pong tain la ao Mr. Slim Yoshi menda So ya nai Chan yu maru ne du Yazio o Ko la pe che Yoshi menda jo Jisoo ga Ede teo sang pa wen pa ba le Bon au ne Tan ne pe Yoshi menda So lenga Nyatang kwayu, atu pawing, diusong kita barang. Di sana ye, sahun tipsi miago, cabu pingla awa jita bi, tetan si pinguli, mangkito, awang uluga, pisu kita jawa. Kita rata gu, kita musan yang wisune, tupega pan tipi jawa. Diusong miosmi tansi, lomwa mapado, biro le bira bare sana gu, tipu pan yoshi kita en asuma. Two season in set like this. Pirole, pira babe. Pirole, pira babe. Pirole, pira babe.